الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف بل قرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون وقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورہ قاف ابتدائی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ سورہ جس کی ابتدا لفظ قاف سے ہوتی ہے، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 39 اس کی آیات ہیں، اس میں رکوع ہیں، کلمات 376 اور حروف 1525، یعنی 1525 حروف پر یہ مشتمل ہے. سورت کا نمبر 50، نزول نمبر 34 ہے. گزشتہ سورت کے ساتھ ربط 3 باتوں میں، نمبر 1 ذکر کیا کہ دونوں چیزوں کے اندر خلاف واقع نہ ہو، کہ آداب کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات، لین دین، حسن سلوک ہو، بلکہ فکر آخرت، آخرت کا فکر رکھنا یہ بھی آداب میں سے ہے، یہ بھی اخلاق میں سے ہے. دوسری چیز، گزشتہ صورت میں یہ ذکر تھا کہ تقوی ہی عزت کا سبب ہے، تقوی ہی اکرام کا سبب بنتا ہے، تو اس میں تقوی کی وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل ہونے اور انعامات ملنے کا ذکر کیا گیا ہے، کہ تقوی کی وجہ سے یہ انعامات اور اللہ تعالی کی رحمتیں حاصل ہوں گی. تیسری چیز، گزشتہ صورت میں اہل نفاق اور اہل ایمان کا حال بیان کیا گیا تھا، اور اس میں اہل کفر اور اہل ایمان کا حال بیان کیا جائے گا. موضوع اس کا مکی صورتوں والا ہی ہے، یعنی فکر آخرت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اچھا اور برا حساب، اور زندگی کا مکمل ریکارڈ فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ تمام کا تمام انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اس ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کا بھی کئی انداز سے بیان کیا گیا. اس سورت کی فضیلت میں کئی ایک روایات بھی آتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ فجر کی پہلی رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سنن اربعہ میں ہے کہ عیدین کی پہلی رکعت کے اندر بھی آپ سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. سورہ اعلیٰ بھی اور سورہ قاف، یہ دونوں کا ذکر آتا ہے. اور ام ہشام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سورہ مبارکہ آپ کی زبان سے یاد کی، یعنی آپ خطبے کے اندر، جمعے کے خطبے میں اکثر اس کو پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ کی زبان سے یہ اس کو حفظ کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، جواب قسم محذوف، لتبعثن، قرآن مجید کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہارا حشر نشر ضرور ہوگا. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب کیا انہوں نے یہ کہ آیا ہے ان میں سے ڈرانے والا انہی میں سے. وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہنے لگے کافر یہ تو شے عجیب ہے، کہ ہم ہی میں سے، ہماری ضروریات، کھاتا پیتا، چلتا پھرتا ہمارا جیسے انسان، وہ ایک رسول بن کر آ گیا، پھر اس کی دعوت وہ اور عجیب ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حشر نشر ہوگا. اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، ذالک رجع بعید، یہ لپانا، یہ رجوع تو بہت بعید، مرنے کے بعد ختم ہو گیا گوشت پوشت ختم ہو گیا، انسانی ذرات مٹی کے ذرات کے اندر مل گئے، اب دوبارہ اٹھایا جانا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ہمارے لیے تو یہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں جو کم کرتی ہے انسان، منهم جو کم کرتی ہے زمین انسانوں کے حصے، مٹی جو ہے انسان کے جسم کو جو ایک ایک ذرہ ایک ایک ریزہ کم کرتی ہے، کھاتی ہے اپنے اندر ملاتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں. جب ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ کون انسان کا ذرہ، انسان کا کون سا ذرہ مٹی کے کس ذرہ میں مل گیا، تو پھر ہمارے لیے اٹھانا ہی مشکل ہے. تحقیق ہم جانتے ہیں جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، صرف ہم جانتے نہیں بلکہ یہ لوح محفوظ کتاب کے اندر پہلے کا لکھا ہوا، تمہارے وجود میں آنے سے ہم نے پہلے لکھا تھا کہ مرنے کے بعد فلاں جگہ فلاں کو قبر میسر آئے گی، فلاں مٹی کے ذرے نے اس کے فلاں جسم کا فلاں ذرہ اپنے اندر رکھنا ہے، اور کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا اس کی کیفیات ہوں گی، یہ ہم نے ہزار ہا سال زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے کا لکھا ہوا، یہ ہمارے لیے کون سی مشکل چیز. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریض، پس وہ ایک مضطرب معاملے کے اندر ہے. کبھی کوئی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی ساحر ہے، کبھی دیوانہ ہے، کبھی فلاں ہے، وہ خود بھی کسی بات پر متفق نہیں ہے، خود بھی ان کو اطمینان نہیں ہے، خود ہی کہتے ہیں، خود ہی دل اندر سے تکذیب کر دیتا ہے کہ تم ایسے آدمی کو شاعر کہتے ہو، وہ ایسے کو دیوانہ، ایسے کو ساحر، خود ہی منہ سے، اور کہتے ہیں دل اندر کا ضمیر اس کو ان کو خود ملامت کرتا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناها، ہم نے کیسے بنا دیا اس کو، کس چیز سے، اور اتنا مضبوط اور ٹھوس اور بغیر ستون و سہارے کے کھڑا ہوا، اور یہ دو چار دن کی بات نہیں، ہزار ہا سال گزر گئے اسی طرح کھڑا ہے. وزیناها وما لها من فروج، اور مزین بھی کر دیا ہم نے ان کو، بے شمار سیاروں ستاروں سے مزین کیا، اور ہر ایک ستارے کا ایک جہان ہے، ہر ایک کا اپنا ایک پورا پورا نظام ہے، اور نہیں ہے اس آسمان کے اندر کوئی شگاف بھی، آپ کوئی چیز بھی بنائیں گے کچھ نہ کچھ عرصے کے اندر اس کے اندر کمی قلت آئی جائے گی، کوئی توڑ پھوڑ اس کے اندر آئی جاتی ہے، لیکن ہماری بناوٹ کو بھی دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج تک اس کے اندر دراڑ تک بھی نہیں. والارض مددناها، اور زمین بچھا دیا ہم نے اس کو، والقینا فیها رواسیا، اور ڈال دیے بنا دیے اس زمین کے اندر پہاڑ، وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور اگا دیے اس زمین کے اندر ہر قسم کے باراؤن کے جوڑے، کیسے کیسے ان کے اندر خوبصورت اور خوب نما ذائقے کس طرح کی ہیں، رنگتیں کس طرح کی ہے، سائز شکلیں مختلف ہیں، ہر ایک چیز بنا دی. تبصرۃ و ذکرا لکل عبد منیب، بصیرت کے لیے اور نصیحت کے لیے واسطے ہر بندے رجوع کرنے والے کے لیے، جو بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک ایک چیز کو دے کر حاصل کرتا ہے. ونزلنا من السماء ماء، اور اتارا ہم نے بادلوں سے پانی، مبارکاً بابرکت، کیسے پاکیزہ پاک صاف پانی، فانبتنا به جنات وحب الحصید، اور اگا دیا اس پانی کے ساتھ باغات اور دانے جو کہ کاٹ لیے جاتے ہیں، کاٹ کر جو دانے حاصل کیے جاتے ہیں وہ بھی نکالے. یہی آسمان کا جو بادلوں سے پانی آتا ہے، حالانکہ یہ کشیر کہاں سے کیا ہوتا ہے، اٹھایا کہاں سے ہوتا ہے، کڑوے سمندروں سے، جہڑوں سے، تالابوں سے، جن کا ذائقے بھی تبدیل ہوتے ہیں، بدبودار بھی ہوتے ہیں، تفن بھی ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، لیکن جو ہم برساتے ہیں، کیا مجال ہے اس کے اندر کی کڑوا پن ہو، اس کی رنگت میں فرق آئے، اس کے ذائقے میں فرق آئے. حالانکہ آپ جس کسی چیز کا بھی پانی کشید کرتے ہیں، گلاب کا عرق نکالتے ہیں، سونف کا نکالتے ہیں، کسی چیز کا نکالتے ہیں، اس کے اندر جس چیز سے اس کو نکالا جائے اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہی ہوتا ہے، اس کی خوشبو، اس کی لذت، اس کی رنگت آ جاتی ہے. لیکن ہم بھی انہی درختوں سے بخارات ناک روڈ آتے ہیں، جوہروں سے، تالابوں سے، ندی نالوں سے، کہ اکثر حصہ جو ہوتا ہے سمندروں کے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نہ کڑوا پن، نہ رنگت، نہ پھر ذائقہ، بالکل صاف شفا پن. اتارتے ہم بادلوں سے پانی با برکت، اگاتے ہیں اس کے ساتھ باغات اور دانے حسید محسود کے معنی میں جو کاٹ لیے جاتے ہیں، کاٹ کر پھر ان کو کوٹ کر نکالا جاتا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ، اور کھجوریں لمبی لمبی، لمبے تنوں والے کھجوریں، وہ بھی ہم نے اسی پانی سے اگائی، اور ان کے لیے خوشے ہوتے ہیں تہ بتائے طلعن، خوشے کھجور کے جو ایک سٹے نکل آتے ہیں، نزید ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، کھجور کا سٹا دیکھے وہ ایک ہی ڈنڈل سا ہوتا ہے، اس کے نیچے کتنی کتنی پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ کلو کا ایک خوشہ ہوتا ہے، اور کتنی کھجوریں لمبی ہوتی ہیں، حالانکہ پانی وہی دیا، وہی پانی ایک بیل کو ملتا وہ زمین پر لیٹتی جاتی ہے، وہی کھجور کو ملا وہ اوپر لمبی تڑنگی ہوتی جاتی. رزق للعباد، اپنے بندوں کے رزق کے لیے. واحیینا به بلدۃ میتا، زندہ کیا اسی پانی کے ساتھ بنجر علاقوں کو. کذالک الخروج، اسی طرح ہی نکالے جاؤ گے جیسے یہ تم تمام مشاہدات کرتے ہو، مرنے کے بعد تم نے بھی اسی طرح نکلانا ہے، یہ کہ بعید اور محال چیزیں نہیں ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کنویں والوں نے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، سمودیوں نے اور آدمیوں نے، اور فرعون، فرعون نے بھی، اور اسی طرح اخوان لوط، لوط کی برادری نے بھی، تمام نے جھٹلا دیا تھا. واصحاب الایکا، اور اصحاب ایکا نے بھی، وہ جھنڈ اور جنگل والے. وقوم تبا، قوم تبا نے بھی، قوم سبا نے بھی. کل کذب الرسل فحق وعید، تمام نے رسولوں کو جھٹلایا، پر ثابت ہو گئی ان پر میری وعید، میرا عذاب اور وعید ان پر ثابت ہو گیا. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں یہ ایک نیا کام نہیں ہے، پہلے تمام انبیاء کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مخلوق سے کہ پہلے ہم نے اتنے انسان پیدا کر دیے، مختلف رنگ شکل قد دے دیے، اب ہم دوبارہ بنا ہی سکتے، ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے، کیا ہم تھک گئے پہلی پیدائش سے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش کے اندر التباس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ شکوک و شبہات پڑے ہوئے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو کیسے ہوگا، جیسے انہوں نے بنانا ہوتا ہے کہ ان کو بڑی مشکل پڑی ہوئی ہے، کام ہم نے کرنا، اور یہ ایسی طرح طرح کی اللہ تعالی اللہ میں پڑے ہوئے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، پیدا کیا ہم نے انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو، نفس اس کا، جو انسان کے نفس کے اندر خیالات وساوس پیدا ہوتے ہیں ہم وہ بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہاں اور ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان کے اس کی حبل ورید سے، اشا رگ جس کے کٹنے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم اس سے بھی زیادہ قریب اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم اور اختیار کے اعتبار سے، تو ہم انسان سے خود انسان کے بھی، کیونکہ انسان کے پروگرام تو دل میں ہے، دل تو پھر نیچے ہے اور ہم یہاں ہیں، ہم تو انسان کے انسان سے بھی خود اس کے اپنے آپ سے زیادہ قریب ہیں، اس کے پروگرام تو دل میں نیچے جاتے ہیں، وہاں بنتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر اس کا ذہن، اس کے دل جب باقی اعضاء کو حکم دیتا ہے اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہم تو بالکل یہاں، ہمارا اختیار، ہمارا علم، ہماری قدرت جو ہے اس کی شاہ رگ پر ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لیتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھا ہوا، اسمتا عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، جب لیتے ہیں دو لینے والے فرشتے، دائیں طرف بیٹھنے والا اور بائیں طرف بیٹھنے والا، ہر انسان پر ہم نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک اس کے دائیں کندھے پر دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، جو بھی زبان سے بات نکالتا ہے، لفظ نکالتا ہے، تمام کو تمام تحریر کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، نہیں نکالتا وہ کوئی قول بھی، نہیں بولتا وہ کوئی بات بھی، مگر اس کے پاس نگہبان ہوتا ہے حاضر، جو بھی نکالتا بالکل تیار اس کی ہر بات لکھنے کے لیے موجود. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, آئے گی موت کی بے ہوشی ساتھ حق کے, موت کی بے ہوشیاں بالکل سچ بر حق آنے والی ہیں. اس سے نہ کہے کہ مجھ پر آئے گی نہیں, وہ فلاں مر گیا اس نے تو مرنا ہی تھا, وہ تو بوڑھا تھا اس لیے مر گیا, فلاں تو بیمار تھا اسے وہ مر گیا, مجھ پر کوئی موت آنی ہے نہ. ہر ایک کو موت کے سکرات سے واسطہ پڑے گا, آئے گی موت کی سکرات, موت کی غشیاں بالحق کے حق کے ساتھ بالکل سچ سچ مچائیں گی. ذالک ما کنت منہ منہ تحید, اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس سے تو گھبراتا تھا اور بھاگتا تھا, جس موت سے بڑا تو یہ ڈر رہتا تھا, بڑے انتظامات بڑے تحفظات ہوتے تھے, معمولی سی بیماری ہوئی تو ڈاکٹر حکیموں کے پاس بھاگا پھرتا تھا, معمولی سا خطرہ اور بڑے تحفظات کرتا تھا, یہ آ چکی وہ اب بھاگ کہا جائے گا. رشید گھبرانا یا بھاگنا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, پھونک دیا جائے گا سور میں, سور کے اندر اسرافیل علیہ السلام پھونک لگا دیں گے, اور یہ دن ہوگا وعید والا, یہ ہے جس دن کی وعیدیں سنائی جا رہی تھی کہ حشر قیامت کا دن آنا ہے, اٹھائے جاؤ گے, حشر نشر ہوگا, سزا اور جزا ملے گی. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, آئے گی ہر جان ہر انسان اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. قبر سے نکل کر ہر انسان دربار الہی میں حاضر ہوگا, اس حالت میں اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے, ایک اس کو پیچھے سے ہانک رہا ہوگا کہ سیدھا اللہ کے دربار میں لانے کے لیے, اور دوسرا اس کے پاس پوری زندگی کے حساب و کتاب اس کی فائلیں اٹھائی ہوں گی سامنے اللہ کے دربار میں لا کر. جو شہید ہوگا وہ کہے گا یا اللہ یہ تھا جو کچھ میرے ذمے لگایا تھا اس کا لکھنا, پوری زندگی کا یہ رہا حساب. دونوں فرشتے اس کو اللہ کے دربار میں سامنے کھڑا کر دیں گا, اور آئے گی ہر جان اس حال میں کہ اس کے ساتھ سائے کا اس کو ہانکنے والا چلانے والا بھی ہوگا اور گواہی دینے والا بھی ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا, کہا جائے گا تھا تو غفلت میں اس سے, اس حساب و کتاب سے یا اپنے پوری ریکارڈ اس کا جزا ملنے سے تجھے بالکل غفلت تھی. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, کھول دیا ہے دور کر دیا ہم نے تو سے تیرے پردوں کو, بس تیری نظر آج تو بڑی تیز ہو چکی ہے, آج لوہا جیسے کاٹتا ہے تیز دھار لوہا, اس طرح تیری نظر بھی بڑی تیز ہو چکی ہے, جو تجھے پوری زندگی چیزیں نظر نہیں آتی تھی, نہ حشر کا نہ یہ حساب و کتاب کا, ان چیزوں کو تجھے کوئی نظر نہیں آتی تھی, کوئی سمجھ نہیں آتی تھی, آج تو پتہ چلا نا, نظر آ رہا نا تمام, کہ تمام کا تمام برحق تھا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, کہے گا اس کا ساتھی اس انسان کا جو زندگی بھر فرشتہ اس کے ساتھ رہا اس کے ساتھ رہنے والا, کہے گا یہ جو میرے پاس حاضر تھا یا اللہ جو کچھ میں نے تیار کیا یہ رہا, اس کے پوری زندگی کا ابتدا سے لے کر انتہا تک, کہاں گیا, کیا کھایا, کیا پیا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کیا پڑھا, کیا پڑھایا, کیا عمل کیا, جو لین دین زندگی کی ایک ایک بات یہ درج ہوئی ہے, اب اس کا حساب خود لے لیجیے. کہے گا اس انسان کے ساتھ رہنے والا فرشتہ, یہ ہے جو میرے پاس وہ حاضر ہے, جو میرے پاس ہو تو بالکل یہ حاضر نہیں ہے, اور اس اتنے میں فیصلہ ہو جائے گا یہ فیل اور ناکام ہو گیا ہے, اس لیے الکیا فی جہنم کل کفار عنید, پھینک دو اس کو جہنم کے اندر, پھینکو جہنم کے اندر ہر کفر کرنے والے اور ضدی کو. الکیا ان دونوں فرشتوں کو جو اس کو ایک ہانک کر اور ایک اس کے رجسٹر اور نامہ اعمال لے کر آیا تھا, ان دونوں کو کہہ دیا جائے گا پکڑو ہر کفر کرنے والے اور ضدی کو اور جہنم میں پھینکو. اور بعد نے یہ بھی کہا کہ الکیا یا اسم واحد تھا, اسم تھا الکے پھینک پھینک اس کو جہنم میں, تو تکرار تھا اس لیے اس کو تثنیہ بنا دیا گیا, لیکن اگر یہ بات کہی جائے تو یہ پھر نحوی اصول کے خلاف بنے گی, پھر تثنیہ نہیں ہوتا تو یہ تثنیہ کیوں آ گیا, تو یہ پھر یہی ہو سکتا ہے یہ شاذ طور پر ایسے کبھی فیل تثنیہ آ جاتا ہے کہ ال کے جو تاکید کے لیے تھا اس کو اکٹھا کر دیا, لیکن دوسری بات جس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں صاف ہے, دونوں فرشتوں کو جن کا پیچھے سیاق سے سمجھ آ ہی رہا ہے کہ ہر جان کے ساتھ ایک سائے پر شہید ہوگا, انہی کو کہا جائے گا کہ اب اس حساب سے اس کا ہو چکا ہے, یہ فیل اور ناکام ہے تو ایسے ہر کفر کرنے والے ضدی اور انادی آدمی کو جہنم کے سپرد کرو. مناع للخیر معتد مریب, روکنے والا بہت زیادہ روکنے والا بلائیوں سے, خود بھی رکا ہوا تھا دوسروں کو بھی روکتا تھا, اور حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہ آخر, وہ جو اللہ کے ساتھ اور الہ بناتا تھا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ, اس کو سخت عذاب کے سپرد کرو, سخت عذاب کے اندر اب اس کو ڈالو. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ, اتنے میں شیطان جو ہے وہ بھی اس کا ساتھی دنیا میں تھا, اتنے میں وہ بول اٹھے گا, کہے گا ساتھی اس کا, اے رب میرے میں نے تو اس کو بغاوت پر آمادہ نہیں کیا, یا اللہ میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا. ولکن کان فی ضلالہم بعید, لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا. آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے گا نا اس انسان کا اور شیطان کا, وہ کہے گا نا مرا تو نے مجھے گمراہ کیا, ایسے کر دیا, فلاں کر دیا, وہ کہے گا میں نے کب کیا ہے. پھر شیطان اپنا عذر بیان کرنے کے لیے کہ یا اللہ میں نے اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا, یہ خود ہی گمراہ تھا, میں نے تو صرف زیادہ سے زیادہ ایک دل کے اندر تصور دیا, خیال دیا, میں نے کب اس کو پکڑا تھا, ادھر کھینچ کر سیٹ کر اس کو یہ گناہ کی طرف جرم کی طرف لایا تھا, میں نے خیال ڈالا یہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آ گیا, اس کو عقل نہیں تھی. ایک طرف تیرے پیغمبروں کی دلیلیں تھیں, تیرا قرآن تھا, تیرے احکام سے واضح دلیلیں تھیں, میرا ایک خیال تھا, تو واضح دلیلوں کو چھوڑ کر ایک تصور اور خیال کے پیچھے بھاگا آیا, اس کو عقل نہیں تھی, اب میرے ذمے تمام جرم لگاتا. قال لا تختصموا لدي, اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ جھگڑے کرو میرے پاس, چلو جہنم کے اندر پھینکو. اب یہاں جھگڑے شروع کر دیے, تمام کے تمام تو مجرم ہو, نہ جھگڑا کرو تو میرے پاس. وقد قدمت الیکم بالوعید, تحقیق پہلے بھیج چکا تھا میں تمہاری طرف وعیدیں, میں نے دنیا کے اندر تمام وعیدیں بھیجنی دی تھی, اگر ایسے ایسے جرائم کرو گے, ایسے ایسے اعمال کرو گے تو یہ شامتیں پڑیں گی. ماں یو بدل القول لدی وما انا بدلا من للعبید, نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے پاس, اب جو میرے قانون تھے اصول تھے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے, میں نے جو فرمایا تھا کہ ایسے اعمال کرنے والے میرے احکام کی بغاوتیں کرنے والے جہنم میں جائیں گے, بس وہ تم پر صادق ہے, نہیں تبدیل کی جا سکتی بات میرے پاس, اور نہیں میں ظلم کرنے والا بدوں پر, اور یہ میں نہیں کہ تم نے اچھے عمل کیے ہو تو میں ظلم و زیادتی کروں, یہ نہیں, جو کیا وہی تمہیں ملا ہے. یوم نقول لجہنم حل امترات, اس دن کہیں گے ہم جہنم کے کیا تو بھر گئی ہے, تمام مجرموں کو, تمام کافروں کو, منافقوں کو, تمام کو ڈالا جائے گا, کتنے کروڑوں اربوں خربوں, ہزار میں سے 999 جہنم میں, ہزار میں سے 999 جہنم میں ایک جنت میں, اتنی بڑی جہنم تمام کے تمام کو ڈال دیا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا پھر کہیں گے ہم جہنم کو کیا تم بارگی ہے, فتقول حل من مزید, کہے گی اور بھی کوئی ہیں, ابھی کہاں آ گئے, ابھی تو میرا پینتا ہی ہوں, وہ بڑی مشکل جو ہے اس کے اندر آئے ہیں, ابھی اور بھی لاؤ اور بھی لاؤ. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب اور بھی آوازیں دے گی اور لاؤ, پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا, پھر کہے گی یا اللہ میں بھر گی پھر ہی اس کا پیٹ جو بھرے گا. تو یہ عذاب انسانوں کے لیے, اللہ کے لیے تو نہیں ہے, کہیں کہ وہ اللہ کا پاؤں کیسے چلا گیا. یوم نقول لجہنم علم ترات وتقول حل من مزید, یاد کرو جس دن ہم جہنم کو بھی کہیں گے کیا تم بھر چکی ہے, وہ آگے سے کہے گی کیا اور بھی ہیں. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے, دور نہ ہوگی بالکل قریب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ, یہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور حفیظ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے کے لیے. من خشی الرحمن بالغیب, جو بھی ڈر گیا رحمان سے بلا دیکھے, دیکھا نہیں لیکن اس سے ڈر گیا, اس کے وعدے جو اس نے وعدے کیے ہیں, جو وعدے ہیں ان سے ڈر گیا. وجاء بقلب منیب, اور بالکل قلب منیب رجوع اور جھکنے والا اللہ کی طرف دل لے کر آیا, ایسا دل لے کر آیا جو ہمیشہ اللہ کے احکام کی, اس کی اطاعت کی, اس کے فرامین کی طرف جھکنے والا, اور ہر قسم کے شرک سے, کفر سے اور بغاوت سے پاک اور صاف دل کر لے کر آیا. کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس جنت میں بالکل سلامتی سے داخل ہو جاؤ، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا غم نہیں. ذالک یوم الخلود، یہ ہوگا دن دخول کا، داخلے کا یہ دن ہوگا. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جو چاہیں گے اس جنت میں. ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی مزید چیز بھی ہے، وہ رؤیت الہی، اللہ کا دیدار. وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے قوموں کو، وہ زیادہ سخت ہیں ان سے، پکڑ میں، گرفت میں، طاقت میں، اسباب میں، وسائل میں، ہر ایک چیز میں ان سے زیادہ تھے. فَنَقْبُوا فِي الْبِلَادِ، بڑے گھومنے پھرے وہ شہروں میں، بڑے چکر لائے دولتیں اکٹھی کرنے کے لیے، اپنے وسائل مضبوط کرنے کے لیے بڑے چکر شہروں کے اندر گھومے. حل من محیص، کیا انہوں نے کوئی جائے پنا پائی؟ بڑے ان کے تعلقات تھے، بڑے کاروبار تھے، ہر شہر کے اندر ان کے بڑے بڑے دوست احباب، لیکن انہوں نے جب ہماری گرفت آئی کوئی جگہ پناہ والی محفوظ جگہ پائی؟ اگر وہ بچ نہ سکے تو تم کیسے بچو گے؟ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السماء وهو شهید، بے شک اس کے اندر نصیحت ہے، لیکن ہے اس کے لیے جس کا دل ہو اور ڈالے اپنے کان کو، توجہ سے سنے، کان لگائے. وهو شهید، اس حال میں کہ دل بھی حاضر ہو، تو یہ نصیحتیں اسی کو ملیں گی کہ جس کا دل بھی ہو اور کان بھی ہو، کان بڑی توجہ سے لگائے، کانوں سے سنے اور دل کے ساتھ سمجھے، اسی کو فائدہ ہوگا. اگر دونوں چیزیں ہوں گی، کان سے، کان جو ہو سماع کی طرف، سننے کی طرف توجہ سے لگائے اور دل سے سمجھے، اسی کو فائدہ ہوگا. اگر ایک کام کیا ہے، کان تو ایسے جھکے ہوئے ہیں لیکن دل جو ہے وہ سیر و سیاحت کے لیے گیا ہوا ہے، باہر چلتا پھرتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا دل میں تو ہے بڑی تڑپ ہے کہ میں سنوں سمجھوں، لیکن کان نہیں ہے، کانوں سے سنتا نہیں ہے، تو اس کو بھی فائدہ نہیں ہے. کہ ہمیشہ نصیحت کا، بات کا، سبق کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو کان بڑی توجہ سے لگائے، کان سے سنے اور دل کے اندر ان چیزوں کو جگہ دے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، پیدا کیا ہم نے آسمانوں زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن کی مقدار میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ. 6 دن کی مقدار جو تمہارے نزدیک 6 دن ہوتے ہیں، اتنی مقدار میں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی. تو اتنا بڑا نظام بنانے میں تو پورے انسان بھاگتے رہے، طیارے اڑاتے رہے، لیکن ہمارے آسمان سے نکل جائیں گے، دیکھ لیں گے کہ ہمارا آسمان کتنا ہے. تو اتنا بڑا آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، زمین کے اندر اتنا نظام چلا دیا، اتنے سیارے طیارے اور اتنے اجرام فلکی کا کیا کچھ نظام بنا دیا، یہ تمام بنا دیا تو ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی، اور تمہیں دوبارہ اٹھا کر پیدا کرنے میں ہم تھک جائیں گے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ طعن و تشنیع استہزاء مذاق کرتے ہیں، آپ صبر کرتے رہیں، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریفات کے ساتھ. اب صبر کا یہی طریقہ کہ آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ربط اور تعلق جوڑ لیں، جب اس کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کی پریشانیاں، ان کی باتیں تمام ختم ہو جائیں گی. تسبیح بیان کی بھی اپنے رب کی تعریفات کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، ومن اللیل، اور رات کو بھی، وسبح اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، وادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے بھی، سجدوں کے پیچھے جو فرائض ادا کرنے کے بعد جو نوافل وغیرہ وہ بھی، یا فرائض کے بعد تسبیحات جو ہیں، ذکر اذکار ہے وہ بھی. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ، سنیے جس دن منادی کرے گا منادی کرنے والا قریبی کی جگہ سے، قریبی ہر ایک جب اسرافیل علیہ السلام آواز دے گا، تمام کو میدان معاشر کی طرح اکٹھے ہو جاؤ، تو ہر ایک کو ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ میرے ساتھ کے بیٹھا ہوا مجھے آواز دے رہا ہے. ہر انسان کو وہ ایک ہی آواز ایسے پہنچے گی کہ ہر سمجھے گا یہ بالکل میرے کان کے ساتھ ہی کوئی زور سے آوازیں دے رہا ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن سنیں گے اس صیحہ کو، سخت آواز کو، بالکل سچ اور برحق سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا دن نکلنے کا، قبروں سے نکلنے کا یہ دن آ چکا. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، وہ دن پھٹ جائے گی زمین ان سے جلدی سے. اب مٹی کے اندر پہنچے ہوئے اوپر کتنی مٹی کے تہیں آ چکی، ہزاروں سال گزر چکے، کتنے کتنے فٹ اور اوپر مٹی چڑھ چکی، لیکن اس دن زمین اچانک پھٹے گی، تمام اندر سے نکلیں گے. اس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے سیاران بڑی جلدی کے ساتھ. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر، یہ اکٹھا کرنا ہم پر بالکل آسان ہے. تمام کو ایک میدان میں اکٹھا کر لینا، حشر مانا ایک جگہ اکٹھا کرنا، یہ اکٹھا جو ہم پر بالکل آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے جو وہ کہتے ہیں. فما انت علیہم بجبار، نہیں ہے آپ ان پر کوئی جبار، کوئی آپ جبر ان پر کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ نے سمجھا دیا بتلا دیا وہ پھر بھی نہ مانے تو آپ ان کو گردن سے پکڑ کر کہیں کہ مانو اس کو، نہ یہ نہیں آپ کا کام، نہیں ہے آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجیے قرآن کے ساتھ جو بھی ڈرتا ہے میری وعیدوں سے، جو میری وعیدوں سے ڈرتا ہے. قرآن پڑھ پڑھ کر سنا سنا کر اس کو یہ وعید ڈرائیں، تو اگر وہ ڈرے گا اپنا بھلا کرے گا، ورنہ ہمارے پاس اس نے آنا ہی ہے. سورۃ زاریات مکیۃ، ابتدائی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا اور مکی ہے، ہجر سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 60 آیات ہیں، 3 اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات 360 ہیں اور حروف 1559، یعنی 1 + 60 1559 اس کے اندر حروف ہیں. سورت کا نمبر 51، 50 اور 151، اور نزول نمبر 67، یعنی 67 اس کا نزول نمبر ہے. تو گزشتہ سورت کے ساتھ ربط، کہ گزشتہ سورت کے اندر بھی حشر اور نشر کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر بھی یہی چیزیں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. اور دوسرا، گزشتہ صورت میں تخلیق انسان کا تذکرہ تھا، اور اس کے اندر اس کی تخلیق انسان کی حکمت بیان کی گئی ہے، کس مقصد کے تحت انسان کی تخلیق کی گئی ہے. گزشتہ صورت میں 4-5 قوموں کا اختصار سے صرف نام کے ساتھ ذکر تھا، اور یہاں تھوڑی تھوڑی بعض قوموں کی تفصیل بیان کر دی گئی. موضوع اس کا وہی مکی صورتوں والا ہی ہے، یعنی توحید، فکر آخر، انبیاء کی رسالت اور حشر نشر. خصوصاً اس کے اندر زیادہ زور توحید اور فکر آخرت پر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انبیاء کی دعوت کا انکار جو جاہلانہ انداز میں وہ کرتے تھے، ان کا رد کیا گیا ہے. اور بعض واقعات سے حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ یہ واقعی یہ انبیاء کی بعض دعوت بالکل برحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والوں کے انجام بہت ہی برا ہوئے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات ذکرا فالجاریات یسرا، قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی اڑا دینا، منتشر کر دینے والی ہواؤں کے منتشر کرنا، مٹی کے ذرات ہر ایک جو بھی اس کے اندر آتی اڑاتی جاتی ہے، ایسی ہواؤں کی قسم. فالحاملات ذکرا، قسم اٹھانے والی ہواؤں کی بوجھ کو، بوجھ ہزاروں تن من بانی اٹھائی پھرتی ہیں، اتنا بوجھ، قسم اٹھانے والی ہواؤں کی بوجھ کو. فل جاریات یسرا، قسم چلنے والی ہواؤں کی بڑی آسانی سے، بڑی بھی ایسی ایسی سے، یہ نہیں تو جکھڑی ایسے ہمیشہ آتے رہے، ایسی سے آرام سے ایک خاص انداز سے چلنے والی ہواؤں کی. فل مقسمات امرا، قسم تقسیم کرنے والی ہواؤں کی، معاملات کو، جو معاملات کو تقسیم کرتی ہیں کہ کوئی کسی نے مشرق کو جانا، کسی نے مغرب کو، کسی نے شمال کو، کسی نے جنوب کو، کوئی طوفان لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کوئی بارشوں کے لیے، کوئی رحمت کے لیے، یہ مختلف معاملات جو تقسیم کرتی ہیں. بعض مفسرین نے تو تمام سے مراد ہوائیں ہی لیا ہے، اور بعض نے والذاریات ضربن اس سے مراد ہوائیں، فالحاملات وکرا اس سے مراد بھی ہوائیں، اور فالجاریات یسرا اس سے مراد کشتیاں۔ ہوائیں بھی بعض نے مراد لیا، بعض کشتیاں، چلنے والی کشتیاں آسانی سے پانی کے ساتھ، آرام سے سہولت کے ساتھ پانی میں چلنے والی کشتیاں۔ اور فل مقسمات امرا اس سے ایک مراد و ہوائیں ان کی قسم اٹھائی گئی، یا اس مراد فرشتے، کیونکہ فرشتے لفظ ملائکہ وہ مونس ہے، اس اعتبار سے قسم ہے ملائکہ کی یہ تقسیم کرنے والے معاملات کو، معاملہ تقسیم کرتے ہیں، کسی کے ذمے کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کے ذمے کوئی کام ہوتا ہے، یہ معاملات کو آپس میں تقسیم کر کے پھر ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم۔ اور قسم اٹھا کر آگے مقسم بہی کس چیز کی قسم اٹھائی گئی ہے، آگے آنے والی بات کو بڑے زور سے ثابت کرنے کے لیے یہ چار پانچ قسمیں اٹھائی گئی۔ وہ بات یہ تھی، انما توعدون لصادق، بے شک وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے بالکل سچ ہے، جس قیامت کا حشر نشر کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ بالکل برحق۔ ان الدین لواقع، بے شک جزا کا دن، انصاف کا دن وہ واقع ہونے ہی والا ہے، قیامت کا دن جس نے بدلے دیے جاتے وہ بالکل واقع ہوگا۔ والسماء ذات الحبب، قسم ہے آسمان کی جو کہ راستوں والا ہے، راستوں والا آسمان، حبب یہ حدیقت ان کی جمع، جب ریتلے علاقے پر ہوا چلتی ہے اس کے بعد ریت پر ہم ایک لہریں سی دیکھتے ہیں، ہوا چلنے کے بعد چھوٹی چھوٹی سلوٹے سی پڑی ہوتی ہیں اوپر نیچے، ان کو کہتے ہیں حبب، مراد کے وہ آسمان جو کہ لہروں والا ہے، ممکن ہے کہ آسمان کی سطح بھی اس طرح لہری انداز میں ہو، یا اس کا معنی راستے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آسمان جو جس کے اندر بہت سے راستے ہیں فرشتوں کے آنے جانے کے، یا آسمان کے جو ہے جو اوپر نیچے ہیں، ایک نیچے آسمان ہے پھر اوپر ہے دوسرا تیسرا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بات میں ہو، کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نہیں یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے، یا اپنی طرف ہوتی سیدھی باتیں، یا نبی کے بارے میں مختلف باتوں میں، یو فقان ہو منو سے دو بٹکایا گیا اس سے، اس نبی سے یا اس قرآن سے ہٹا دیا گیا، دور رکھا گیا، من اوفق جو تمام بلائیوں سے دور رکھا گیا، اس قرآن سے بد نصیب وہی دور رہے گا، نبی کی تعلیمات سے وہی دور رہے گا جس کو تمام بلائیوں سے روک دیا گیا۔ قتل الخراصون، ہلاک کر دیے گئے خراصون، اندازے لگانے والے، بے دلیل باتیں کرنے والے، اٹکل پچو، اپنے کیا پھیلانے والے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، حق کی بات کو ہر ایک کو زیر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اپنے اٹکل پچو اٹکانے والے۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، وہ جو اپنی غفلت کے اندر غافل پھرتے ہیں، غفلت کے اندر پریشان کرتے ہیں کہ کیا کہنا ہے، نہ کوئی ایک بات ان کی ہے، نہ کوئی ایک نظریہ ہے، نہ کوئی ایک دلیل ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ یسالون ایان یوم الدین، سوال کرتے ہیں کب ہے فیصلے کا دن، جزا سزا کا دن کب ہے، سوال ایسے کرتے ہیں جیسے بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے، ہیلے بہانے اور اس کو استحضاء بنانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ تو نہیں یہ بات کا تو نہ پوچھنے کا نہ بتلانے کا فائدہ کب آئے گا، البتہ انجام دیکھ لو کس دن ہوگا، کیا جو مقصود کی اصل مقصود تھا یا جو سوال کرنا چاہیے تھا وہ جواب دے دیا۔ اگر کہ آدمی الٹا سیدھا سوال کرے تو اس کا غلط سوال کا غلط جواب ہی نہ دینا بیٹھ جائے، سوال اس کا غلط تھا تو آپ اس کو جواب وہ دیں کہ جو اس کو سوال کرنا چاہیے تھا اس کا جواب دیں۔ تو اصل میں سوال جواب ان کو یہ دیا گیا، جس دن وہ آگ پر آزمائے جائیں گے، ہاں وہ دن جب بھی آئے تمہیں اس کے ساتھ کیا، تم اپنا حشر دیکھ لو، انجام دیکھ لو کیا ہوگا، کہ جس دن آگ پر الٹے سیدھے کر کے آزمائے جائیں گے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یفتنون میں آزمائش کرنا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کس طرح تقریر، کبھی کس طرح، اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی سزا، اپنی آزمائش اور سزا کو چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ تھی وہ چیز جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، جس کا تم جلدی مچاتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، رہے نیک لوگ، تقوی کی زندگی گزارنے والے، ان کا بھی انجام دیکھیں کہ ان کو کیا انعامات ملیں گے. متقین جو وہ تو باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, لینے والے ہوں گے جو دے گا ان کا رب, رب دیتا جائے گا وہ لیتے جائیں گے. انم کانوا قبل ذلک مقتنین, بے شک اس سے پہلے یا جنت میں آنے سے پہلے, اس جہان میں آنے سے پہلے یعنی دنیا میں بڑے مقتنین تھے, بڑے نیک اعمال کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, تھے وہ رات کو, تھے وہ تھوڑا سا رات کو جو سویا کرتے تھے, رات کو تھوڑا حصہ سوتے تھے, ورنہ اکثر حصہ ہمارے دربار میں کھڑے ہو کر آہو پکار کیا کرتے تھے. ما موصولہ بھی اور ما نافیہ بھی بن سکتا ہے. یہ ما موصولہ کا معنی تھا کہ تھے وہ تھوڑا سا وقت رات کو جو سوتے تھے. اگر نافیہ ہو کانوا قلیلا من اللیل, تھے تھوڑا وقت رات کو, ما یہجعون سویا نہیں کرتے تھے, رات کو کچھ حصہ سوتے نہیں تھے بلکہ کھڑے ہو کر ہمارے دربار میں کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, باقی ان کے جسم کا حق ہے, سویا بھی کرتے تھے. مثلا باقی پوری رات سوئے رہے ہیں, تہجد کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ باتیں شروع کر دی. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور سحری کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ رات کے جرم کرتے رہے, کہ چوری کرتے رہے, اب استغفار کر رہے, پوری رات بھی ڈرتے رہے, کانپتے رہے, تہجد پڑی, نیک اعمال کیے, پھر بھی معافی مانگتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں, نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں. یہ تھی ہمارے وہ متقین کی علامات. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں کے اندر حق ہے سوالی کا بھی, ہے جو سوال سے محروم کر دیا گیا, جو سوال نہیں کرتا, جو مانگنے کے لیے آ گیا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, کہ جو ضرورت مند ہے, محتاج ہے لیکن مانگتا نہیں ہے شرم کی وجہ سے, اس کو تلاش تلاش کر کے دیتے ہیں. میرے علاقے میں, میرے محلے میں, میرے شہر اور گاؤں کے اندر کون ہے جو مستحق ہے, جو مسکین ہے, یتیم ہے, ضرورت مند ہے, اس کو تلاش کر کے دیتے ہیں. وفی الارض آیات للموقنین, زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے نفسوں کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنے ایک ایک جوڑ کو دیکھو, کیسے اتنے, یہ دیکھو انگلیاں کیسے مٹتی ہیں, نہ کہ قبضہ ہم لگاتے ہیں, نہ کہ گریس دیتے ہیں, نہ کہ تیل لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں, خود مٹتی ہیں. آپ کی ہر مشینری دیکھیں, ہر مہینے 15-20 دن کے بعد اس کو تیل لگانا, گریس لگانا, فلاں کرنا فلاں کرنا, لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کیسے جلدی جلدی مٹتی ہیں, کھلتی ہیں. اس طرح ہر ایک آزا. وفی السماء رزقکم وما توعدون, آسمانوں میں رزق تمہارا, تمہارا رزق آسمانوں پر, اس لیے اللہ پر یقین رکھیں. یہ نہیں کہ تم محنت کرو گے, فلاں کرو گے, پھر فلاں کرو گے, تب ہی ملے گا, رزق آسمانوں پر ہے. ٹھیک ہے, ہیلا وسیلا تم کرو, محنت مشقت کرو, لیکن اعتماد یقین توکل اسی پر رکھو, رزق وہاں ہی, رزق وہاں, یعنی وہاں فیصلے ہوتے ہیں تمہارے رزق کے. وما توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی آسمانوں میں, جس عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے, جس موت کا یا جس قیامت کا وعدہ دیا جاتا ہے, وہ بھی آسمان پر ہی فیصلے ہیں, وہ بھی وہاں سے آئیں گے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ, قسم ہے رب آسمان, آسمان اور زمین کے رب کی قسم, بے شک وہ قیامت, وہ حشر نشر بالکل حق ہے, مصر اس کے جیسے تم نصر کرتے ہو, بولتے ہو, جتنا تمہارا بولنا یقینی ہے اتنی وہ برحق اور سچ ہے. سننے کے اندر دھوکہ ہو سکتا ہے, کسی نے بات اور کہی ہو, سمجھ کوئی اور ہو, آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے, چیز اور ہو لیکن نظر اور آئے, اور ایسے کئی ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. لیکن کلام کر کے اندر شک نہیں ہوتا, کہ انسان بولا ہو پھر کہے یار مجھے شک ہے, پتہ نہیں میں نے کیا کہا, بولنے کے اندر تو یقین ہی ہوتا ہے. آنکھ میں دھوکا ہو سکتا ہے, کان کو دھوکا ہو سکتا ہے, باقی چیزوں میں ہو سکتا ہے, لیکن زبان جو بولے گی اس میں یقین ہوتا ہے کہ باقی میں نے بات کہی. تو قیامت بھی اتنی یقین نہیں ہے. ظاہر کا حشر علینا یسیر ہیں, حشر کہاں ہوگا, زمین پر ہی ہوگا, کس جگہ ہوگا, اب اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کس جگہ یہ حشر کا کٹ ہوگا, پوری زمین پر ہی ہوگا. یہ اللہ کی ذات کی اتنی تو نہیں کہ تھوڑی سی جگہ ہو, پوری زمین پر اللہ کی ذات ہوگی, تمام پر حشر ہوگا. سورۃ الذاریات آیت نمبر 24, گزشتہ آیات میں منکرین توحید الہی اور حشر کے منکرین کا حال بیان ہو رہا تھا اور ان کے لیے وعیدیں سنائی جا رہی تھی. اب چند قوموں کے حالات سنائے جا رہے ہیں بطور عبرت کے لیے کہ معاندین منکرین ان واقعات سے عبرت حاصل کریں, مومنین اور مطیعین جو ہیں ان کے تسلی و تشفی کے لیے, تاکہ ان کو حوصلہ ہو کہ جس طرح پہلے لوگوں انبیاء اور ان کے تابعین کے ساتھ قوموں نے سلوک کیا, آخر کار کامیاب وہی ہوئے جو انبیاء کا ساتھ دینے والے تھے, اسی طرح کامیابی ہماری بھی ان قریب ہی دنیاوی کامیابی بھی ہمارے سامنے آنے والی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تمہید بنا کر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا کہ ان کی قوم نے کیا کردار ادا کیا اور ان کا انجام کیا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. یقینا آ چکی ہے آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر. یا حل برائے استفہام, کیا آ گئی ہے آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر. خبر یہ ہے کہ اذ داخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ سلاما, تم پر سلامتی ہو. کیونکہ مومن مسلمانوں کی جب ملاقات ہوتی ہے تو ہر قسم کے کلام سے باقی تمام باتوں سے پہلے السلام علیکم ہی ہوتا ہے, تو فرشتوں نے آتے سلام کہا. قال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام علیکم, خبر محذوف, تم پر بھی سلامتی ہو. قوم منکرون, انتم مبتدا محذوف, تم لوگ ہو اجنبی, پہلے تمہارے ساتھ کوئی تعارف نہیں ہے, کوئی دعا سلام کی ملاقات پہلے نہیں ہوئی, یا تو دل ہی دل میں کہا یا پھر ظاہری طور پر کہہ دیا. تو فرشتوں نے سلامن کہا تھا, سلامن یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا, وہ تھا نسلم و سلامن, اور وہ یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ فرمایا تو سلامن علیکم, یہ جملہ اسمیہ استعمال کیا. جملہ فعلیہ کے اندر حدوث ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر دوام اور استقرار ہوتا ہے. تو سب قسم میں یہ دیا گیا کہ جب کہ آپ کا بھائی سلام کہے تو اسے بہتر انداز میں جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے جملہ فعلیہ استعمال کیا ہے کہ تم پر اب سلام و ہمیشہ والا مفہوم اس میں نہ تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ تم پر ہمیشہ ہمیشہ تادم عزیز جو تم پر سلام ہی سلام. فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین, جلدی سے گئے, راگا چپکے سے اور جلدی سے بغیر بتلائے ہوئے جلدی سے گئے اپنے اہل کی طرف, اپنے گھر والوں کی طرف. بس لے آئے ایک بچڑا بھونا ہوا, اجل گائے کا چھوٹا بچہ, اجل سمین روسٹ کرنا, ایک ہوتا ہے شوربا وہ نہ بلکہ بھون کر لے جانا, بھون کر اس کو جلدی سے لے آئے. وقربه اليهم قال الا تاكلون, قریب کیا وہ بچڑا ان کے سامنے لا کر بڑے برتنوں کے اندر رکھ لیا. کہا تم کھاتے کیوں نہیں, جب دیکھا تو اسی طرح ہاتھ ہی انہوں نے آگے بڑھائے, انہوں نے کچھ لیا ہی نہیں. بڑے تعجب سے پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں, اور دل ہی دل میں خوف محسوس کیا کہ شاید جس گھر میں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو تو وہاں لوگ کھایا نہیں کرتے, تو شاید ان کا بھی کوئی ایسا پروگرام ہو, کیونکہ چاروں طرف رہتے تو دشمن ہی دشمن ہے, میرے نظریے تمام خلاف ہیں, ان کو میں جانتا تو ہے نہیں, شکل و صورت سے تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں, لیکن یہ کھاتے نہیں شہد، کوئی نقصان کی غرض سے آئے ہوں؟ ہاں وہ حنیز ہوتا، بھوننا ہوا حنیز ہوتا، زمین کا بنا بڑا پربا بوٹا تازہ بچڑا لے گئی، تو پیچھے دوسری جگہ آیا ہے وہ حنیز بھون کر لائے تھے، یعنی یہ موٹا تازہ بہترین قسم کا جو گھر کے اندر بچڑا تھا اس کو بھون کر لائے، زمین کا مطلب موٹا تازہ، آؤ جا زمین ہم محسوس کیا ان کے خوف، دل ہی دل میں خوف تو محسوس کیا، تو دل کے اندر جو خوف ہو تو چہرے پر آسارا تو اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں، قالوا لا تخف انہوں نے کہا ڈریے نہ، وبشروه بغلام علیم اور بشارت بھی ان کو جاننے والے بچے کی، اس سے ایک یہ ثابت ہوا کہ مہمان کی مہمان نوازی قدر اس قدر میزبان کو کوشش کرنی چاہیے، اب دیکھیے بغیر پوچھے ہوئے جلدی کے گھر کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کا موٹا تازہ بچڑا تھا گھوم کر لے آئے ہیں، اس لیے گھر کے اندر جو کوئی ملکر ہے وہ فوراً کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ کیا حال ہوتا ہے، کیا آپ کام کر لیتے ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اول العزم پیغمبر ہیں، بڑی شان بڑی مقام والے ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن عالم الغیب وہ بھی نہ تھے، ان کو یہ کوئی علم نہ تھا، یہ میرے مہمان جو آئے بیٹھے ہیں یہ فرشتے ہیں اور یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، انہوں نے انسان سمجھا کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو جلدی سے بچڑا بھون کر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور پھر یہ بھی انہوں نے کھایا نہیں تو ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، پھر بھی خوف محسوس کرتے ہیں، ڈر رہے ہیں کہیں شاید کہ یہ کسی نقصان کی غرض سے تو نہیں آئے، پھر انہیں اطلاع دی، پھر ان کا خوف دور ہوا، پھر ان کو حالات کا علم ہوا، فاقبلت امراته فی صرۃ فسکت وجہھا وقالت عجوز عقیم، متوجہ ہوئی بیوی ان کی جو کہ حیرانگی میں آئی، ان کی بیوی بڑی حیرانگی حیرانگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، فسکت وجہہا ہاتھ مارا اس نے اپنے چہرے پر، وقالت کہنے لگی عجوز عقیم، آنا عجوز عقیم، میں تو بوڑھی ہوں، بالکل بانج ہوگی، بوڑھی ہوگی، سو کے لگ بھگ عمر ہے، ابو مجھے بچہ، قالوا كذلك انہوں نے کہا کہ اسی طرح معاملہ ایسی ہے، قال ربك انه هو الحكيم العليم، کہا تیرے رب نے وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے، تو بیوی جو بڑی حیرانگی کے عالم کے اندر کہ یہ بچہ اس دور اس وقت مجھے ہوگا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 99 سال بیان کی جاتی ہے، اور نہ بیوی کی عمر جو 99 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی 112 سال بیان کی جاتی ہے، اس سے یہ استدلال کرنا کہ ماتم کرنا جائز ہے، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے انہوں نے چہرے کے اوپر ہاتھ مارا تو ثابت ہوا کہ ماتم کرنا جائز ہے، اچھا ماتم کرنا جائز ہے تو ثابت یہ ہوا کہ خوشی کے وقت ماتم کرنا چاہیے نہ کہ غمی کے وقت، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کا بچہ ہوگا، اتنی ادھیڑ عمر ہو گئی ہے، پوری جوانی میں نہیں ملا، تو اب جس کو مایوسی کے عالم کے اندر کوئی نیک بڑا انعام اور نعمت ملے اتنی خوشی ہونی چاہیے، اس کا مطلب کہ ماتم تو خوشی پر ہونا چاہیے نہ کہ غمی پر، تو یہ ماتم وغیرہ نہیں تھا، یہ تو ایک عورتوں کی عام عادت ایسی ہوتی ہے، ہر علاقے میں ہر زمان کے اندر یہ چیز پائی گئی ہے کہ مرد بھی بسا اوقات ایسے کر دیتے ہیں، اور عورتیں خصوصی طور پر جب کہ وہ بڑی حیران کن خبر سنتی ہیں بات سنتی ہیں تو تعجب سے اپنا ہاتھ منہ پر مار کر کہتے ہیں ہائے نہیں ہائے ایسے منہ پر مارتی ہیں، کبھی چہرے پر مار لیتی ہیں، کبھی منہ پر رکھ لیتی ہیں۔ تو یہی ان کا انداز تھا۔ جب انہوں نے عجیب و غریب خبر سنی کہ اب بچہ ہوگا، تو انہوں نے ہاتھ ایسے چہرے پر مارا کہ اب بچہ، بڑے تعجب سے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، کہا پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا اے بھیجے ہو؟ یہ صرف خوشخبری لے کر اتنے پانچ سات کی پوری جماعت آئی ہو، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اور مہم بھی ہے، پھر اور کیا مقصد ہے اور کس کے لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، کہنے لگے ہم سے بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ بھیجے ان کے اوپر بارش کرے ان پر پتھروں کی، جو کہ تین مٹی کے ہیں، مٹی کے پتھر یعنی سانگ گیلو کھنگر، اس کے پتھروں کی بارش کریں، مصوبمتا عند ربک للمسرفین، اس حال میں کوئی نشان زدہ ہے، نشان لگائے ہوئے ان پتھروں پر تیرے رب کی طرف سے، اور ہیں وہ مسرفین کے لیے، جو حد سے بڑھنے والے۔ ہم تو یہ آپ کے بھتیجے جو حضرت لوط علیہ السلام نا ادھر ابھی ابھی ادھر جا رہے ہیں، ان کی قوم انتہائی باغی قسم کی اور حد سے بڑھنے والی، وہاں پتھروں کی بارش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ پوچھا کہ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کہ ہمیں پتا ہے جو جو وہاں مومن ہیں ہم تمام کو نکالیں گے ہم جو بھی اس بستی کے اندر مومنین میں سے ہیں۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، نہ پایا ہم نے اس بستی کے اندر علاوہ ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کا ایک تو گھرانہ تھا وہاں، تو کچھ جو اور تھے وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، قوم کے ظلم و ستم کی وجہ سے انتہا درجے کی انہوں نے تنگی کی ہوئی تھی، تو جو تھوڑے بہت باقی دو چار افراد تھے انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں پناہ لی، تو کہتے ہیں کل 13 افراد تھے، لوط علیہ السلام خود، باقی ان کی بچیاں اور جو دو چار اور ان کے ماننے والے تھے، یہ تمام اس گھر میں جمع تھے۔ ثابت ہوا کہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں ان کو بھی مسلمین کہا گیا ہے، تو مسلمین کا لفظ یہ عام ہے، ہر نبی کی تعلیمات کو ماننے والوں کو مسلمان اور مسلمین کہا جاتا ہے۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت غالب شعیب علیہ السلام، ان کی امتیں جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان کو بھی مسلمین کہا گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بھی مسلمین کہا گیا۔ یہ لفظ کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں، یہ عام ہے، تو پھر الگ فرق کرنے کے لیے ان کو الگ الگ، انہی کو مسلمین بھی کہا گیا، ان کو قوم لوط بھی کہا گیا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ہیں عجمی لفظ ہے، واللہ عالم کیا معنی اس کا۔ وَتَرَكْنَا الْأَسْمَاء لَا تُعَلَّ، اسموں کے اندر علتیں بیان نہیں ہوا کرتی، بس اوقات کوئی علت ہوتی ہے بس اوقات نہیں ہوتی۔ چھوڑا ہم نے اس بستی کے اندر نشانی واسطے ان لوگوں کے جو ڈرتے تھے عذاب دردناک سے، بستی جا کر دیکھو کہاں عبرت بنی ہوئی، آج تک وہاں بحر مردار بنا ہوا ہے، کتنے نیل جو زمین کے اندر بستی دلسا دی، کالا سیاہ کالا بھجنگ، پانی بدبودار، جہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، ہر سمندر جو کڑوے ہیں زہریلے ہیں، ان کے اندر جانور بے شمار جانور ہیں، لیکن وہ بحر مردار جہاں یہ قوم ظالم قوم آباد تھی، وہاں کوئی چیز بھی آج تک زندہ نہیں رہتی، آج تک وہاں دھواں جگہ جگہ سے اٹھتا رہتا ہے، زلزلوں کے بعد اکثر وہاں دچکے لگتے رہتے ہیں۔ یہ اس قوم کا جرم اور ظلم تھا جنہوں نے فطرت کے خلاف کام استعمال کر دیا، یعنی اپنی شہوت جو ہے وہ مردوں سے پوری کرنی شروع کر دی، اور یہ ایسا گھناؤنا جرم تھا کہ کائنات میں اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ انسان تو انسان رہے، کسی حیوان بھی وہ کام نہ کرتا تھا، بلکہ آج تک بھی دیکھ لیجئے کہ برے سے برے جانور جو ہیں، جو آپ کے تصور اور ذہن میں سب سے برا جانور ہے، وہ بھی لائیں، وہ بھی اپنی شہوت مؤنث سے مادہ سے پوری کرے گا، مذکر سے نہیں کرے گا۔ تو جب انسان یہ گھناؤنا جرم کرتا ہے، یہ گندے سے گندے جانوروں سے بھی ابتر ذلیل و خوار بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا باقی قوموں پر کسی پر ایک عذاب ہے، ایک ایک عذاب سے تباہ برباد ہوئی، اس قوم پر بیک وقت تین عذاب آئے۔ اور آج تک وہ عبرت بنے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جرم معمولی جرم نہیں گناؤنا جرم ہے. اسی لیے تو ایسے آدمی کے بارے میں حکم دیا گیا اقتل الفاعل والمفعول کو, ایسا کام کرنے اور کروانے والے کو فوراً قتل کر دو. اللہ کی زمین پر کتا تو زندگی گزار سکتا ہے, بندر سور زندگی گزار سکتا ہے, لیکن ایسا انسان جو فطرت کے خلاف کام کرتا ہے اس کو ایک منٹ بھی اللہ کی زمین پر زندگی گزارنے کا حق نہیں, فوراً اس کو قتل کر دو. تاکہ جانور کے بارے میں فرمایا جو کسی جانور سے اپنے ایسے شہوت پوری کرتا ہے, غلط منہ کالا کرتا ہے, اس جانوروں کو بھی قتل کر دو, اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے. فی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی عبرت ہے. وجعلنا فی قصہ موسیٰ آیتن, بنایا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی بڑی نشانی. وہ واقعہ کیا ہوا؟ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, جب ہم نے بھیجا ان کو فرعون کی طرف واضح دلیل کے ساتھ. وتولى بركنه وقال ساحر او مجنون, اور اعراض کیا اس نے اپنی جماعت سمیت یہ جماعت کی وجہ سے, اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے, جادو اور جادوگر دیوانہ ہے. پہلے کہا کہ یہ ساحر ہے, اس اعتبار سے کہ اس کے کلام کے اندر جو اثر نظر آتا ہے نا, یہ عجیب و غریب جس کے کلام کا اثر ہو جاتا ہے, یہ طرح طرح کی چیزیں دکھلاتا ہے, یہ جادو. پھر جلدی سے پینتڑا دوسرا بھی بدل لیا کہ جادو کے بھی ایک عزت احترام ہے, جادوگروں کو بھی بڑا احترام سے دیکھا جاتا اس دور میں. تو جلدی سے وہ الزام دوسرا بھی لگا دیا, یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑا پروفیسر ہے, بڑا ماہر ہے, اس کی شاید بات مان ہی لے. مجنون یہ ہے بھی دیوانہ, اس کی باتیں جو ہے نا الٹی سیدھی ہیں. فاخذنا وجنوده فنبذنا في اليم وهو مليم, پکڑ لیا ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی, پھینک دیا ان کو دریا میں, اس حال میں کو ملامت کیے ہوئے تھے, ان پر اللہ تعالیٰ کے ملامت اور اللہ کی لعنت آ چکی تھی. فی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم, اور عاد قوم کے اندر بھی نشانی ہے کہ جب بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا عقیم, بانج کر دینے والی بے فائدہ ہوا. ہوا کا کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہی ہیں, لیکن وہ ایسی ہوا تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان تھا. کیسی تھی ہوا؟ ما قدر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم, نہ چھوڑتی تھی وہ کسی شے کو, اتت علیہ جس پر بھی وہ آتی, جس پر بھی وہ گزرتی, مگر کر دیتی اس کو رمیم کی طرح, بسیدہ ہڈی کی طرح, جس طرح ہڈی کئی سال ہاف سال سے مٹی میں پڑی ہو, بالکل دیکھیں تو وہ ایسے لگتی جیسے ہڈی ہے, ہاتھ میں پکڑے تو برتی جاتی ہے, ہاتھ میں آتی نہیں ہے. ہر ایک چیز کو ایسے کر دیا, جس درخت پر, جانور پر, انسان پر گزرتی تھی اس کو بس ایسا کر دے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو اس کا جسم ٹوٹتا جاتا. وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین, اور سمود قوم کے اندر بھی بڑی نشانی ہے, جب کہا گیا ان کے لیے کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک, اچھا نافرمانی کرتے ہو چند دن فائدہ اٹھا لو. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, سرکشی اور بغاوت جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ, پکڑ لیا ان کو صاعقہ نے, سخت آواز نے, اس حال میں کو دیکھ رہے, دیکھتے دیکھتے وہ درم گر گیا, وہ گر گیا, وہ گر گیا, خدا بھی گر گیا, دیکھتے دیکھتے چند منٹوں کے اندر تمام تباہ و برباد. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين, نہ طاقت رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی, جب دھڑام گرے کیا مجال کے ایک کھڑا ہی ہو جائے, کھڑا بھی ہوا وان وان لیکنیاں لینے لگا, بس تڑپ تڑپ کر مرے. نہ طاقت رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی, نہ تھے وہ انتقام لینے والے. پھر یہ بھی نہیں کہ بڑے طاقتور, بڑے اسباب اور وسائل والے تھے تو ہم سے انتقام لے لیں کہ ہمارے قوموں کو تباہ و برباد کیوں کر دیا, ہمارے محلات کو کیوں گرا دیا, کوئی بدلہ لینے والا بھی نہ تھا. وقوم نوح من قبل, اور قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا, اہلکنا مقدر, ہلاک کر دیا ہم نے قوم نوح کو ان تمام سے پہلے جن کا ذکر کیا, ان سے پہلے قوم نوح کو بھی ذکر کیا, تو بھی تباہ و برباد کیا. انم کانوا قوما فاسقین, وہ بھی قوم فاسق تھی. اب اتنی قوموں کے حالات سنا دیے ہیں, ان کے انجام دیکھو, ان کے کرتوت دیکھو, نبیوں کی مخالفت دیکھو, اور پھر کیا بنا؟ اے میرے نبی کے مخالفت کرنے والوں, ان کی دعوت کا انکار کرنے والوں, یہ صرف اسی دور کے نہیں, آج تک قیامت تک, قیامت تک جو بھی میرے اس نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے، ان کی تعلیم کو روکنے کی جتن اور کوششیں کریں گے، ان کے طرح طرح کے اعتراض لگائیں گے، تو اپنا انجام دیکھ لیں۔ ایسی قوموں کے انجام میں سے کوئی نہ کوئی تم پر آ سکتا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ مجموعی طور پر جیسے پہلے قومیں آباد ہوئی ہیں اس طرح مجموعی لازمی ہی آئے، انفرادی بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح ان پر سخت آواز آئی ہے تو بیٹھے وہاں تڑپنے لگے ہیں، اسی طرح بیٹھے بیٹھے مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فالج کا حملہ کر دے، ہارٹ اٹیک کر دے، کوئی اور ایسا کر دے، اس کو اٹھنے کی طاقت ہی نہ ہو، اور جو ہے اسی طرح اللہ پتھروں کی بارش کرے، یعنی کوئی بھی ایسی آفت آسمانی آئے جس کی وجہ سے تباہ و برباد آئے، تباہ و برباد ہو جائے، اور اسی طرح سمندروں کے اندر غرق کر دے، ہواؤں کے جکڑوں کے اندر کر دے، کوئی بھی اللہ ہلاکت ڈال سکتا ہے۔ والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون، آسمان بنایا ہم نے اس کو طاقت کے ساتھ، بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ آسمان بنایا، اور ہم ہی اس کو وسعتیں تو راکیاں دینے والے ہیں، اتنا وسیع کر دیا، پوری زندگی طیارے بگاتے رہو، اپنے طیارے کرتے، جو مثل مرضی کوششیں کرو، دعوے تو بڑے ہو جائیں گے، سامنے فلاں چاند تک پہنچ گئے، اس سے آگے ستارہ وہاں پہنچ گئے، اس سے آگے پہنچ گئے، لیکن آسمان کا کنارہ بھی کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے دیکھ لیا، کتنی وسعت ہم نے دی۔ والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین پھیلا دیا، بچھا دیا اس کو، ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ہر شے پیدا کیا ہم نے اس کا جوڑا جوڑا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، وارنی ہر کائنات میں حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے جو ذرات آج دریافت کیے ہیں ان کے اندر بھی ایک مثبت ہوتا ہے ایک منفی ہوتا ہے۔ جس طرح مرد عورت یا مار مادہ نر ہے، یعنی مذکر اور مؤنث ہے، یہ آپس میں اپوزٹ ہوتی ہیں طبائع کے لحاظ سے، اپنے اندرونی نظام کے اعتبار سے، اسی طرح ذرات ہیں چھوٹی موٹی چیزیں یہ بھی، اور ان کا اپوزٹ ہونا یہ ہے کہ ایک مثبت حرکت ہے ایک منفی ہے، ایک جو ہے اس طرح رنگتوں کے اندر فرق، ان کے استعمال کے اندر فرق، ان کے ذائقوں کے اندر فرق، یہ بھی ہر طرح کے جوڑا جوڑا بنا دیا، اور تمام چیز اپنے اپوزٹ کی وجہ سے یہ نظام مربوط ہے، اگر تمام ایک ہی دشا جیسے ہوں تو یہ نظام نہ رہ سکے، مثبت اور منفی کا آپس میں کلیش ہے جس کی وجہ سے یہ نظام چلتا ہے۔ دو تارے یا دونوں گرم تارے لگا لیں تو کبھی آپ ٹیوب اور بلب نہیں چلا سکتے، ایک ٹھنڈی لگائیں گے گرم لگائیں گے کبھی چلے گا۔ من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ ابن عباس فرماتے ہیں ففروا من الذنوب الی رحمت اللہ، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اس کی طرف سے واضح طور پر۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، مت بناؤ اللہ ذاتی اور الہ، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ کذلک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزرے ہیں کوئی رسول بھی، مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ساحر اور مجنون ہے۔ تمام قوموں نے یہی، کوئی جواب آیا نہ انبیاء کے معجزات ان کے دلائل کے سامنے، جب بے بس ہو گئے کوئی جواب نہ آیا، آخر میں وہی گنگا سا ایک جواب، یہ بس جادو ہے دیوانہ ہے بس اور کوئی نہیں۔ اچھا تمام قوموں کا ایک ہی جواب، ایسے لگتا ہے جیسے ہر مرنے والی قوم اپنے پیچھے والوں کے یہ نصیحت اور وصیت کر گئی کہ ہمارے بات ہم نے یہ تم نے بات کہنی ہے، اتوات ہو گئی، کیا ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اسی بات کی؟ ایسے معلوم ہوتا ہر مرنے والوں نے دوسرے کو یہی سبق پڑھایا کہ تم نے یہ کہنا، کیونکہ تمام کا جواب اور انکار کا انداز بھی ایک، تو دلیل کوئی نہ یہی کہنا، اتوات ہو گئی، کیا ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں اس بات کی؟ اس بات کی کہ پیغمبروں کو ساحر یا اور مجنون کہنا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں اصل میں بات یہ کہ یہ قوم سے بغاوت حد سے بڑھنے والی تھی، دلائل کے سامنے بھی اپنا اکھڑ پن رکھنے والی، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اعراض کیجیے ان سے، بس نہیں ہے آپ ملامت شدہ، آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ آپ نے ابلاغ کر دیا، آپ نے پہنچا دیا، اب آپ پر کوئی الزام ہے نہیں. وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا تھا، آپ نے پہنچا دیا، آپ پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، اب ان سے ہم خود ہی نمٹلیں گے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے، آپ کم نصیحت کرتے رہیں کرتے رہیں، بے شک نصیحت فائدہ دے گی ایمان والوں کو، جن کے دل کے اندر ایمان کی گرتی ہے ان کو فائدہ ہو گئی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے، یہ نہیں ہمارا مقصد ہے ہم ان سے رزق مانگتے ہیں کہ اور ان سے چیزیں مانگتے ہیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اسے کسی رزق کا، ہم یہ نہیں کہتے کما کما کر ہمیں دیا کرو، اور نہ اور نہیں ارادہ کرتے ہم کہ یہ ہمیں کھلائیں، ہمیں کھانے کی کیا ضرورت، رزق دینے والے تو ہم ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، رزق ہر قسم کا، ہر جانور کو، ہر پرندے درندے کو وہی دینے والا جو کہ سخت قوت والا ہے، اتنی قوت اور اختیار والا ہے، تو دیتے ہوئے نہ وہ تھکتا ہے نہ رزق کم ہوتا ہے. لیکن تم انسان اللہ سے مایوس ہو کے دوسرے دروں پر شروع ہو جاتے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بے شک بات ہے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان کے بھی لیے ایک حصہ ہے مثل ان کے ساتھیوں کے حصے کی. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس جلدی نہ مچائیں. ذنوب ظال کے اوپر فتح ہو، زبر ہو، اس کا معنی تھا باری یا حصہ، اصل میں یہ کہتے ہیں بڑے ڈول کو، بڑا ڈول جو پانی جس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، تو چونکہ وہ بھی باری باری ہوتا ہے نا، پہلے میں نے نکال لیا، میرے پاس دوسرے کی باری، اس کے بعد تیسرے کی، تو مطلب کہ جیسے پہلے ان کے ان جیسوں کو سزا ملی ہے جو ان کے ساتھ حاف سلوک ہوا ہے، وہ ان کی بھی باری آنے والی ہے، تو جلدی نہ مچائیں بس انتظار کریں، جو پہلے قوموں کے حالات جیسے بترا دیے ان کی باری بھی آنے والی ہے، اور اپنی باری پر ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ظلم کیا ان کی بھی ایک باری ہے اور ایک حصہ ہے مثل ان لوگوں کی باری یا حصے کے جو ان جیسے گزرے. فلا یستعجلون، پس جلدیاں نہ مچائیں. فویل للذین کافروا من یومہم الذی یوعدون، ویل تباہی اور بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے اس دن تباہی اور بربادی ان کے لیے ہوگی.